sted i Harsøns bjerge bor en tøs på 17 år. Og hendes øjne skinner lige så brun som hendes hår. Føds vi er datter som naturen gav det lyse sind. Hun går rundt og synger hele dagen lang, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Og i dalen hører man hendes stedsang, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Liselotte, Liselotte, sødt er din smil, let er din gang. Liselotte, Liselotte, lær os din lystige sang. Der hvor unge mænd rundt på sti og vej, som hun drømmer om at blive gift med dig. Men du end så knap denne fejl og flop, sød at føles for dig på bjerget nok. En jæger drog mod bjergets top en forårsdag i maj. Der mødte han den søde Liselotte på sin vej. Smilte lidt for lejne til hinanden begge to. Men før sol gik ned, så nynnede de tak. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Bare syng, hvis det er svært at få det sagt. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Liselotte, Liselotte, sødt er dit smil, let er din gang. Liselotte, Liselotte, lær os din lystige sang. Der hvor ingen mænd rundt på sti og vej, for din jægermand er gift med dig. Men en dag så går i en børneflok, sød at føles, først dampe du